من از حکایت عشق تو بس کنم. هیهات هیهات هیهات. مگر اجل که ببندد زبان گفتاره سر نرفت و به پایان رسید تو ما رمیا. اگر تو عمر در این ماجرا کنی سعدی، اشتركوا في القناة.